але за столом помітив багато облич, знайомих за газетними фотографіями. Господиня любила знаменитостей, і товариство було блискуче. Ми з місіс Тавр обмінялися кількома звичайними фразами після довгої розлуки, і я запитав про Джейн. «Дуже добре», – сухо відповіла вона. «Чим же скінчився той шлюб?» Місіс Тавр взяла з тарілки солону мигдалину і трохи помовчала. Схоже, він виявився дуже вдалим. «Отже, ви тоді помилялися?» Я казала, що він ненадовго, і повторюю це й тепер. Він суперечить людській природі. «Вона щаслива?» «Вони обоє щасливі. Ви, мабуть, не часто бачитеся?» «Спочатку дуже часто, але тепер...» Вона трохи піджала губи. «Джейн стала важливою особою». «Тобто?» – засміявся я. «Мабуть, варто було одразу сказати. Вона тут». «Тут?» Я був приголомшений. Господиня дома була привітна, але я й уявити не міг, щоб на такий урочистий обід запросили немолоду дружину невідомого архітектора. Місіс Тавр одразу зрозуміла моє здивування. «Подивіться, хто сидить ліворуч від господаря». Я глянув і відразу впізнав ту саму жінку, що привернула мою увагу ще в переповненій вітальні. Вона була вже не молода, в темному волосі густо сріблилася сивина, волосся коротко підстрижене, завите, кудрі ніби шолом обрамляли гарну форму голови. Вона й не намагалася здаватися молодшою. На обличчі ні пудри, ні фарби. Воно було засмагле, рум'яне, не дуже гарне, але привабливе своєю природністю. І при цьому дивовижно білі, прекрасні плечі. Її плечам позаздрила б навіть 30-річна, та найбільше вражав її одяг. Сміливе, коротке, чорне-жовтим плаття, майже маскарадне, але на ній виглядало цілком природно, завершував цей образ монокль на широкій чорній стрічці. «Ви ж не скажете, що це та сама ваша родичка?» – вигукнув я. «Це Джейн Нейпір», – холодно відповіла місіс Тауер. У цей момент Джейн заговорила. Господар уже усміхався, її сусід уважно нахилився вперед, а двоє навпроти припинили розмову і слухали. Коли вона закінчила, всі вибухнули сміхом. Чоловік навпроти місіс Тауер, відомий державний діяч, сказав через стіл. «Місіс Нейпір щойно відпустила нову дотепність». Моя сусідка усміхнулася. «Вона неперевершена, правда?» «Я вип'ю келих шампанського. І заради всього святого, поясніть, що сталося», – сказав я. І ось що я дізнався від місіс Тауер. На початку подорожі Гілберт водив Джейн по паризьких модистках і дозволяв їй вибирати вбрання, але переконав замовити ще кілька суконь за власними ескізами. Виявилося, що він має до цього справжній хист, до того ж він знайшов для неї французьку камеристку. Раніше Джейн ніколи нічого подібного не мала. Одяг вона лагодила сама, а для урочистостей просто кликали покоївку. Нові сукні зовсім не були схожі на її колишні, але Гілберт діяв обережно, крок за кроком. Щоб зробити йому приємність, вона почала носити їх дедалі частіше. Зрозуміло, з такими сукнями неможливо було вдягати її звичні безмежні нижні спідниці. І, переборовши сумніви, вона від них відмовилася. «А тепер, будь ласка, вона носить тоненьке шовкове трико», – сказала місіс Тавр і фиркнула. «Диво, що вона ще не застудилася на смерть». Гілберт і французька камеристка навчали Джейн носити нові сукні. І на диво вона виявилася дуже здібною ученицею. Француженка захоплювалася її руками і плечима. Мовляв, гріх приховувати таку красу. «Зачекайте, Альфонсіно», – сказав Гілберт. «Наступного разу я вигадаю фасон, який підкреслить усі переваги мадам». Єдине, що псувало вигляд – жахливі окуляри. Гілберт спробував рогові, але похитав головою. «Це личить молодій дівчині. Тобі окуляри не пасують. Джейн, ти повинна носити монокль». «Що ти, Гілберте, я не зможу». Вона подивилася на нього, і його щире хвилювання художника викликало в неї усмішку. «Я спробую», – сказала вона. Вони пішли до оптика, підібрали монокль, і коли Джейн приміряла його, Гілберт заплескав у долоні і, на подив продавця, поцілував її в обидві щоки. «Ти виглядаєш чудово!» Потім вони поїхали до Італії і провели кілька щасливих місяців, вивчаючи архітектуру Ренесансу і бароко. Джейн не лише звикла до нового вигляду. Він їй сподобався. Спершу вона трохи ніяковіла, коли люди озиралися на неї в ресторанах готелів. Раніше на неї ніхто не звертав уваги, але швидко виявилося, що це навіть приємно. Світські дами підходили і запитували, де вона купила таку сукню. «Вам подобається?» – скромно відповідала вона. «Цей фасон вигадав для мене мій чоловік. Якщо ви не заперечуєте, я хотіла б його скопіювати». Джейн довгі роки жила усамітнено, але зовсім не була позбавлена справжнього жіночого самолюбства. Вона одразу відповіла: «Перепрошую, але мій чоловік дуже вимогливий. Він не терпить, щоб хтось одягався так само, як я. Він хоче, щоб я була зовсім особливою». Вона думала, що після цих слів над нею сміятимуться, але ніхто не сміявся. Їй лише казали: «Звісно, це зрозуміло. Ви справді зовсім особлива». Джейн помічала, як жінки намагаються запам'ятати її вбрання, і це її сердило. Вона вперше в житті вдягалася не так, як усі, то чому інші мають наслідувати її? «Гілберте», – сказала вона одного разу з незвичною різкістю, – «придумай такий фасон, щоб його ніхто не міг повторити». «Є лише один спосіб – створити сукні, які можеш носити тільки ти. А ти здатен таке придумати?» «Так, але ти повинна зробити для мене одну річ». «Яку?» «Підстригтися». Тут Джейн уперше завагалася. Своїм довгим густим волоссям вона пишалася з малку, і відрізати його означало майже те саме, що спалити кораблі. Але вона зважилася. «Меріон, напевно, вважатиме мене круглою дурепою, і мені більше не можна буде показуватися в Ліверпулі», – сказала вона. Коли вони знову зупинилися в Парижі, Гілберт повів її до найкращого перукаря. Звідти Джейн вийшла з елегантною, зухвалою зачіскою з коротких сивіючих кучерів. «Так», – сказав я, – «але це ще не пояснює, чому сьогодні Джейн сидить серед герцогинь, міністрів і адміралів». «Джейн славиться своїм гумором», – відповіла місіс Тауер. «Невже ви не бачите, як усі сміються з кожного її слова?» Тепер було ясно. Серце місіс Тауер сповнено гіркоти. «Коли Джейн написала, що вони повернулися, я з обов'язку запросила їх на обід. Знала, що буде смертельна нудьга, тому не хотіла псувати вечір близьким друзям і вирішила покликати більше людей. 12. До того ж, мені не хотілося, щоб Джейн подумала, ніби я не знаю приємного товариства». Вона зробила ковток шампанського. Вона трохи запізнилася. Це була хитрість Гілберта. Коли вона увійшла, я мало не впала від подиву. Поруч із нею всі жінки виглядали провінційними старомодницями, а я – просто нафарбованою дурепою. І її сукня? На будь-якій іншій жінці вона виглядала б безглуздо, а на ній – досконало. І цей монокль. Ми знайомі 35 років, і я жодного разу не бачила її без окулярів. Але ж ви знали, що вона гарно складена. Звідки? Я завжди бачила її закутаною в ті безформні сукні. Вона зітхнула. Я подумала, нехай вже буде нудна, з такою зовнішністю це не страшно. Але після обіду троє гостей сказали мені, що моя родичка неперевершена, і чи не дозволю я їм її відвідати. Вона гірко всміхнулася. А наступного дня господиня цього дому подзвонила і попросила познайомити її з Джейн. У неї безпомилкове чуття. За місяць про Джейн говорив увесь Лондон. І я сьогодні тут не тому, що 20 років знайома з господинею, а тому, що я родичка Джейн. Бідолашна місіс Тауер. Її самолюбство було жорстоко уражене. Я хоч і не без усмішки дивився на цю зміну ролей, усе ж поспівчував їй. «Люди не можуть стояти перед тими, хто їх смішить», – сказав я. Мене вона жодного разу не розсмішила. Саме в цю мить з іншого кінця столу знову долинув вибух сміху. «Невже тільки ви не знаходите її дотепною?» – спитав я. «А вас вона тоді вразила гумором?» «Відверто кажучи, ні». «Вона говорить так само вже 35 років. Я сміюся лише тому, що сміються інші». «Як королева Вікторія», – пожартував я. Жарт виявився невдалим, і місіс Тауер досить різко це сказала. Я змінив тему. «А Гілберт тут?» Його запрошували, але сьогодні він на прийомі в Інституті архітектури. «Я хочу поновити знайомство з Джейн. Підійдіть до неї після обіду. Вона запросить вас на свої вівторки». «Свої вівторки?» «Вона приймає гостей щовівторка. У неї можна зустріти будь-яку знаменитість. Її прийоми найкращі в Лондоні. За рік вона досягла більше, ніж я за 20». «Але як їй це вдалося?» Місіс Тауер знизала плечима. «Поясніть мені самі». Після обіду я намагався підійти до Джейн, але натовп завадив. Трохи пізніше господиня підвела мене до неї. «Я повинна познайомити вас із зіркою сьогоднішнього вечора. Ви знайомі з Джейн Нейпір. Вона неперевершена. Куди дотепніша за всі ваші комедії». Біля неї сидів адмірал, її сусід по столу. Джейн потисла мені руку і представила мене йому. «Ви знайомі з сером Реджинальдом Фробішером?» Ми заговорили. Джейн залишалася тією ж простою, щирою жінкою, яку я знав раніше, але з її дивовижним виглядом кожне слово звучало особливо. Несподівано я впіймав себе на тому, що регочу. Вона сказала щось цілком розсудливе, зовсім не жартуючи, але її манера говорити і добродушний погляд через монокль були непереборні. Прощаючись, вона сказала: «Якщо у вас немає цікавіших справ, приходьте до нас у вівторок увечері. Гілберт буде дуже радий». «Коли він проживе в Лондоні місяць, то зрозуміє, що цікавішого місця немає», – зауважив адмірал. У вівторок я таки поїхав до Джейн і був щиро здивований товариством. Там зібралися письменники, художники, політики, актори, світські дами і знамениті красуні. Місіс Тауер не перебільшувала. Прийом був блискучий. Ніяких особливих розваг не було. Стіл хороший, але без розкоші. Джейн, як завжди, трималася спокійно, майже не намагаючись розважати гостей. І все ж усі почувалися чудово. Роз'їхалися лише о другій ночі. Відтоді я часто бачив Джейн. Вона з'являлася на кожному значному прийомі, і я намагався зрозуміти секрет її дивного дару. Повторити її слова неможливо. Жарти, як деякі вина, не переносять подорожей. Вона не була ні саркастичною, ні блискуче дотепною. У її словах не було ні злості, ні колючості. Дехто вважає, що суть дотипу в двозначності, але Джейн ніколи не казала нічого подібного. Нічого такого, що змусило б почервоніти вікторіанську чесноту, Джейн, звісно, не говорила. Її гумор, на мою думку, був несвідомий і цілком безпосередній. Він пурхав, мов метелик, без жодного розрахунку. Багато важили і її манера говорити, і зовнішність. Тонкість цього гумору ще дужче підкреслював химерний образ, створений Гілбертом. Але не тільки в ньому була річ. Джейн уже війшла в моду, і люди сміялися, ледве вона розтуляла вуста. Нікого більше не дивувало, що Гілберт одружився з жінкою набагато старшою за себе. Всі бачили, що для Джейн вік не має значення. Усі вважали, що цьому хлопцеві неймовірно пощастило. Той самий адмірал якось процитував мені Шекспіра. «Її розмаїттю немає кінця. Перед ним безсилі вік і звичка». Гілберт був у захваті від її успіху. Я пізнав його ближче і щиро його полюбив. Ніякий він був не пройдисвіт і не мисливець за приданим. Він не лише пишався своєю Джейн, він був їй відданий усім серцем і ставився до неї зворушливо лагідно. Це був дуже милий і зовсім безкорисливий молодик. «Ну, що ви тепер скажете про Джейн?» – спитав він мене якось переможно, просто як хлопчак. «Чесно кажучи, не знаю, хто з вас більше диво. Ви чи вона?» – відповів я. «Та до чого тут я?» «Дурниці! Невже ви гадаєте, що я не розумію? Це ви і тільки ви зробили Джейн такою, якою вона стала. Я просто побачив у ній те, чого інші не помічали. Оце і уся моя заслуга». «Припустімо, ви зуміли підкреслити незвичність її зовнішності. Але як ви примудрилися зробити її дотепною?» «А я завжди вважав її кумедною. Вона завжди була дотепна. Окрім вас, ніхто так не думав». Місіс Тауер, треба віддати їй належне, згодом визнала, що в Гілберті помилилася. Вона навіть почала ставитися до нього дуже ніжно. Але попри все видиме благополуччя і далі твердила, що цей шлюб недовговічний. Я не міг із неї не сміятися. «Зроду не бачив відданішого подружжя», – сказав я. «Гілбертові тепер 27. Саме час з'явитися гарненькій дівчині. Ви помітили на останньому вечорі в Джейн вродливу племінницю сера Реджинальда? Як на мене, Джейн дуже уважно придивлялася до них обох. Це наштовхує на думки. А я думаю, Джейн не страшні жодні молоді суперниці». «Поживемо, побачимо», – сказала місіс Тауер. «Ви ж пророкували цьому шлюбу півроку. Тепер даю йому 3 роки». Так уже влаштована людська природа. Коли хтось надто певен своєї правоти, мимоволі хочеться, щоб він помилився. А місіс Тауер була самовпевнена понад міру. Та мені не судилося над нею торжествувати. Зрештою, те, що вона так упевнено пророкувала цьому нерівному шлюбу, справдилося. Тільки сталося все зовсім не так, як вона чекала. Одного дня вона подзвонила мені і настійливо попросила прийти. На щастя, я вирушив одразу. Щойно я війшов, місіс Тауер підвелася і рушила мені назустріч з безшумною стрімкістю леопарда. Вона була явно схвильована. «Джейн із Гілбертом розійшлися», – сказала вона. «Он як? Виходить, урешті-решт, ви мали рацію?» Вона глянула на мене якось дивно. «Бідолашна Джейн», – пробурмотів я. «Бідолашна Джейн», – повторила місіс Тауер таким уїдливим тоном, що я аж отетерів. Не відразу вона змогла пояснити, що сталося. Вона викликала мене одразу після того, як за Гілбертом зачинилися двері. Коли він до неї прийшов, вона з першого погляду на його смертельно бліде, розпачливе обличчя зрозуміла. Сталося щось жахливе. І ще до того, як він заговорив, уже знала, що почує. «Меріон, Джейн мене покинула». Вона злегка усміхнулася і взяла його за руку. «Я знала, що ви поведетеся по-лицарському. Для Джейн було б жахливо, якби люди подумали, що це ви її залишили. Я прийшов до вас, бо знав, ви мені поспівчуваєте. Я вас анітрохи не засуджую, Гілберте», – великодушно відповіла місіс Тауер. Це неминуче мало статися. Він зітхнув. Мабуть, так. Я не міг сподіватися втримати її назавжди. Вона така незвичайна, а я цілком пересічний хлопець. Місіс Тавор поплескала його по руці. Безперечно, тримається він благородно. І що тепер буде? Вона хоче розлучення. Але ж Джейн завжди казала, що не стане вам на заваді, якщо ви схочете одружитися з молоденькою. Невже, по-вашому, після Джейн я ще колись захочу одружитися? Відповів Гілберт. Це її збентежило. Але ж ви, звісно, хочете сказати, що це ви покинули Джейн. Я? Та я ніколи б в житті її не покинув. То чому ж вона з вами розлучається? Щойно рішення суду набуде чинності. Вона вийде за сера Реджинальда Фробішера. Місіс Таур аж скрикнула. Потім їй стало так млосно, що довелося вдатися до нюхальної солі. «Ось так вона віддячує вам за все, що ви для неї зробили!» «Я нічого для неї не зробив!» «Ви хочете сказати, що дозволите їй просто вичавити вас і відкинути?» «Перед шлюбом ми домовилися. Якщо один із нас захоче повернути собі свободу, другий не чинитиме перешкод». «Але ж це стосувалося вас! Ви були на 27 років молодші!» «Виявилося, ця умова дуже вигідна для неї», – гірко сказав Гілберт. Місіс Таур умовляла його, сперечалася, доводила, але він стояв на своєму. Звичайні правила до Джейн не застосовані, і він мусить виконати її волю. Він пішов цілком убитий. Вона саме докладно переказувала мені цю розмову, коли дворецький відчинив двері і з'явилася сама Джейн. На ній була чорно-біла сукня, доречна до її трохи двозначного становища, але такого неймовірно оригінального крою та ще й з таким нечуваним капелюшком, що я тільки ахнув. Трималася вона, однак, як завжди, спокійно і добродушно. Вона підійшла до місіс Таур і хотіла її поцілувати, але та з крижаною гідністю відсахнулася. «Тут був Гілберт», – сказала вона. «Так, знаю», – сміхнулася Джейн. «Я сама порадила йому тебе відвідати. Я сьогодні їду до Парижа і хочу, щоб ти була до нього ласкавіша, поки мене не буде. Боюся, спершу йому буде досить самотньо, і я була б спокійніша, якби знала, що ти про нього подбаєш». Місіс Тавор сплеснула руками. «Гілберт мене просто приголомшив. Він каже, ти розлучаєшся з ним, щоб вийти за Реджинальда Фробішера». «А хіба ти не пам'ятаєш? Перед тим, як я вийшла за Гілберта, ти сама радила мені знайти чоловіка мого віку. Адміралові 53». «Але, Джейн, ти ж усім зобов'язана Гілбертові», – вигукнула місіс Тавор. «Без нього ти пропадеш. Він більше не вигадає для тебе суконь, і ти знову станеш ніким». «А він обіцяв і далі вигадувати для мене вбрання», – добродушно відповіла Джейн. «Кращого чоловіка жодна жінка не могла б бажати. Він був до тебе самою добротою». «Так, я знаю. Він був дуже милий». «Як ти можеш бути такою безсердечною?» «Але ж я ніколи не була закохана в Гілберта», – сказала Джейн. «Я відразу йому це сказала. А тепер відчуваю, мені потрібен поруч чоловік мого віку. Здається, я досить побула дружиною Гілберта. З молодими людьми немає про що говорити». Вона на мить замовкла і подарувала нам обом свою чарівну усмішку. «Звісно, я не випущу Гілберта з уваги. Я вже обговорила це з адміралом. Племінниця Реджинальда буде для нього дуже підхожою парою. Коли ми одружимося, запросимо їх погостювати до нас на Мальті. Адмірал має прийняти командування Середземноморським флотом, і я зовсім не здивуюсь, якщо вони покохають одне одного». Місіс Таур презирливо пирхнула. «А з адміралом ти теж домовилася, що коли комусь із вас захочеться свободи, інший не стане перешкоджати?» «Я пропонувала», – незворушно відповіла Джейн. «Але адмірал каже, що має досвідчене око. Алмаз від скельця не сплутає і більше ні з ким одружуватися не збирається. А якщо хтось захоче одружитися зі мною, то на його флагмані є 8 12-дюймових гармат, і він вестиме переговори з близької відстані. Вона глянула на мене крізь монокль так, що попри страх перед гнівом місіс Тауер, я розсміявся. Як на мене, адмірал дуже запальний. Місіс Тауер сердито зиркнула на мене з-під насуплених брів. «Я ніколи не вважала тебе дотепною, Джейн», – сказала вона. «І не розумію, чому людей смішить усе, що ти кажеш». «Я і сама не вважаю себе дотепною, Меріон». Джейн усміхнулася, блиснувши рівними білими зубами. «І навіть рада поїхати з Лондона, поки надто багато людей не поділили нашу з тобою думку». «Хотів би я дізнатися секрет вашого дивовижного успіху», – втрутився я. Джейн подивилася на мене своїм знайомим добродушним поглядом. «Знаєте, коли я вийшла за Гілберта і оселилася в Лондоні, всі почали сміятися з кожного мого слова. Я дивувалася більше за всіх. 30 років я говорила точно так само, і ніхто не знаходив у цьому нічого смішного. Спершу я думала, що людей веселять мої сукні, стрижка або монокль. Але потім зрозуміла. Справа в тому, що я кажу правду». Вона трохи помовчала. «Люди зовсім не звикли чути правду, тому їм здається, що це гумор. Колись хтось ще відкриє цей секрет, і коли всі почнуть говорити правду, це вже перестане бути смішним». «А чому ж тільки мені твої слова не здаються кумедними?» – запитала місіс Тауер. Джейн відповіла не відразу, ніби підшуковувала точне пояснення. «Мабуть, ти просто не завжди розрізняєш, де правда, а де ні, люба Меріон», – сказала вона своїм звичним лагідним тоном. І цим, звичайно, поставила останню крапку. Я зрозумів. Останнє слово завжди буде за Джейн. Вона і справді неперевершена. Текст читав Ярослав Макеєв.